Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Bienvenidos a este programa en lingua galega, aquí no vais Llobregat, en Radio San Boi. Y este es el programa Galegos no vais. Así que vamos, pues, presentar el equipo que a las vías de son nos acompaña. Pues, Damián, muy buenas tardes, Damián. Y aquí o meu carón, Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Muy buenas tardes, Armando, querida audiencia. Bienvenidos a este nuestro nuevo programa. Pues vamos a ir con esos enderezos. Que o blog, por ejemplo, galegosnovais.blogspot.com. O correo electrónico galegosnovais@gmail.com. E tamén nos podedes atopar no Facebook. Desde este mismo momento nos podedes atopar, pois, no Facebook, que é Galegos Novais. E temos uns teléfonos, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Esperemos que estas dúas oriñas, pois, sexan feiticeiras, agarimosas e máxicas. Que sea máxico, sobre todo, con cariño e ilusión, pues o facemos así. Así que, amigas y amigos, qué mejor para poder comenzar un programa. Además, con un disco que está quentiño. Sí, señor. Fai pouquiño que salió do forno. Ainda está quentiño. Estámoslo tocando, está quentiño. Y a nosa amiga e querida Sés. Y ela, pues, neste disco, una cantiga de ella que di así, como eu canto. Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Ese cantar que botaches, dime quen cho aprendiu. Ese cantar que botaches, dime quen cho aprendiu. Aprendiu mo miña boa nai da nai que me pariu. Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma. Levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma. E habíasme de picar el que con iso me pasaba. Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. E esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, non hai rapaza nin mozo que non queira namorala. Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Busco gracia, busco gracia, busco gracia e máis donaire. Busco gracia, busco gracia, busco gracia e máis donaire. Unha ruada por el aire non andaba no baile. Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, o sentimento do pobo que está bailando para cantar como a mine. Venero seu ánimo. Para cantar como un canto. Pasaba a feriña, e facía o fermento. Para cantar como a mine. Eu tamén, ás 5 de mañá, chegábamos a noite no Arteixo. Para cantar como un canto. Mas eu chegava a casa, tinha tudo sem fazer, que tinha que fazer eu. Para cantar com a minha mulher. Eu não rezava com nada, que nem não ia comer, porque tinha o meu grande sol. Para cantar com o meu canto. Alô. Para cantar com a minha. Não mais. Para cantar com o meu canto. Galegos no baix. Que veño sono a levarme a un paraíso sen santos, nin guardiáns, nin purgatorio. Bueno, pois baixamos un pouquiño a música. Sí, señor. E vámonos ir a Lugo, concretamente. Vámonos ir a dúas partes de Lugo. Sí, señor. Vámonos ir a capital de Lugo e vámonos ir a capital da Ribeira Sacra. Vale. Así que vamos darlles boas tardes a Cheche Real. Moi boas tardes, Cheche. Que tal? Moi boa tarde. Como temos esa tarde aí por Lugo? Bueno, está un pouquillo gris, pero está saindo xa un pouco sol. Bueno. Creo que vai aclarar de cara ao fin de semana, va a subir unhas temperaturas, se vai aclarar, vai a deixar auga, pero xa levamos auga de abondo, entón ahora ven un pouco de sol. Muy ben. Pois moi ben, moitas gracias por atendernos e perder estos minutos connosco aquí no programa Galegos no Baix en Radio San Boi. É un placer para min, non perdo nada, ao revés. Pois moitas gracias, pues moitas gracias e benvido. Tamén hai que lle dar a benvida a outra persoa que, sí, que nos vai, comunicabas, pois, non? Exactamente. Vamos a falar tamén pois con Beatriz Vila Freire. Así que moi boas tardes, Beatriz. Hola, boas tardes, Armando. Que tal aí pola Ribeira Sacra? Bueno, pues por aquí tamén, como dixo Cheche, está así o templo medio nubrado, pero bueno, como ben dice, se ve que nesta Semana Santa pues vamos ter un bon tempo, é o que esperamos. Claro. Pues vale, pues, Graciñas tamén a ti, pues tamén por perder estos minutos connosco. Nada, un placer. Bueno, pues imos a comenzar. Primeiro co señor Cheche, que non lle fixamos a presentación correspondiente. Bueno, ¿quén é este tal señor Cheche? Hai que lle dar o hombre, pois mira, o señor Cheche o dixéramos o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo e Gastronomía de Lugo. Pois... Que menudo traballo ten este home. Sí, eu sempre co chamo, anda de viaxe para arriba e para baixo. Claro. Bueno, presidente, moitas gracias por atendernos. Ese traballo que Armando resulta que, aparte de darlle moitísimo traballo, moitísima faena para visitar moitísimos sitios, bueno, fará honor a ese refrán que din para comer Lugo. Sí, efectivamente. O sea, somos, como ti decías, somos unha asociación provincial de empresarios de hostelería, de turismo. Entón, bueno, pues temos que a cubrir a provincia entera. Sí. De feito, eu agora mesmo saio para Quiroga, me con Beatriz, ali en Quiroga, porque imos presentar o concurso de tapas de Quiroga. Uh-huh. E, bueno, sempre, todo isto é interesante, porque canto máis te desplazas, canto máis viaxas, pues, que se están facendo cousas. Uh-huh. Estas cousas hai que atenderlas, porque claro, é necesario. E hai E hai que ir aos sitios concretos, hai que ir aos sitios, non desde o despacho. Nesa zona da Ribeira Sacra sempre están facendo algo. Hai un pouco, remataban o estase cocendo as sétimas xornadas. Sí. E agora, pois, as tapas. Que hai que atraer a xente, Beatriz, para que non somente coman, sino tamén que visiten esa zona? Hombre, claro, como ben dice Cheche, non sempre promocionamos o que é toda a provincia de Lugo, non? Mm. Pero que sempre se faen pues, distintas actividades en distinto bueno, nas distintas sitios, non, da provincia. Mm-hmm. En la Ribeira Sacra, pois pues, agora como ti ben dixeche, estuvimos costas de cocendo, xornadas do cocido gastronómico, mm-hmm. e agora pois tamén temos aí a portas, pois o concurso de tapas, o cume tapas, que o que hai que facer é que a xente pois veña a visitarnos a Ribeira Sacra, xa non solo polo seu patrimonio, non, que solo por eso pois xa merece a pena, desde logo, sí, por a súa beleza, sino que tamén pois Lugo é unha provincia moi importante e moi atrayente pois turistas en plan gastronómico. Uh-huh. Bueno, en plan gastronómico e en plan pois monumental, paisaxístico, en fin, o que queiramos a provincia de Lugo, sobre todo que é, bueno, toda ela, porque cada parte ten a súa diferencia, pero sobre todo a Ribeira Sacra é a que máis chama. Bueno, eu penso que, vamos a ver, a Ribeira Sacra ahora penso que máis que nada pois pues, está de moda, ¿no? Durante uh-huh. moito tempo pois pues, estuvo de moda pois pues, outras zonas de Galicia e ahora parece que queren dar unha impulsión pois pues, a esta zona de Lugo, ¿no? Uh-huh. Eu penso que sexa a zona que sexa da provincia pois pues, benvida sea, eu penso que unha provincia que antes fai tempo, pois era gran descoñecida e hoxe por hoxe, pois xa xente se anima a vir a Lugo, porque como ti ben dices, temos de todo, non? Hai sí. costa, hai interior, hai patrimonio, hai gastronomía, hai un bo viño, é dicir, uh-huh. temos de todo. Sí. Porque cando me preguntan, por exemplo, pois eu digo, non visites sempre o mesmo sitio, vete algo, vaite algo polo interior, claro. E visita que xa verás que cousas máis fermosas podes atopar. Sí, señor. Yo, señor presidente, claro, aparte de apoiar todas estas iniciativas das comarcas e das zonas determinadas, pois tamén aporta as súas suxerencias e aporta as súas propostas, non? Sí, efectivamente. A ver, este ano estáse tratando de apoiar a Ribeira Sacra precisamente para defender a súa candidatura para ser que patrimonio da humanidade, que é importantísimo, sería como difusión, como en difusión turística, o chegar a acadar esta distinción, pues sería un golpe definitivo para proxectalo ao exterior, ¿no? Pero evidentemente non somente se temos a zona sur na provincia de Lugo, temos a Mariña, que é unha beleza igual, con as praias salvaxes, polo de momento, pues, non están acaparadas ainda todavía como outras zoas, non somente de Galicia, senón do resto do Estado. Uh-huh. A Mariña lucense pues, é unha zoa viva, unha zoa salvaxe todavía sin, sin descubrir. Exactamente, que moita xente, ¿no?, nin coñece. Uh-huh. Efectivamente, non coñece, por lo tanto, hai que difundilo e hai que dar a coñecer saber que a provincia de Lugo ten mar tamén. Toda a zona norte da provincia de Lugo dá ao mar Cantábrico. ¿No? Sí. Entón, temos unha parte interior, toda a zona de Castro de Rei, a zona da Terra Chá, os lagos, os humedais, non? As lagoas. Sí. Temos as rutas do románico, temos patrimonio histórico artístico, temos patrimonio religioso, temos toda a zoa sur con as temperaturas que sin iguais, porque a zoa sur precisamente por eso non somente os caldos, sino últimamente tamén se está sacando destas maravillosas terras aceite, non? O sea, sí. O cal quere decir que as temperaturas da zoa sur é un microclima especial, non? O que aí hai. Temos os camiños, os camiños que temos varios, os que pasan pola nosa provincia, non? Sí, desde logo. Entón, bueno, temos unhas riquezas histórico-artísticas, turísticas, que son inigualables. Eu sempre digo que o único que nos falta por conseguir, e estamos a piques, ao millor, xa se verá, é unha pista de esquí. O resto, témolo todo. Que temos que facer? Promocionalo. Claro. Por desgraza, todavía a provincia de Lugo, no seu conxunto, é unha gran desconhecida. Eso tamén ten un aliciente, porque a meirande parte da xente que se achega a ela, pois é un descubrimento continuo. Minuto a minuto están descubrindo, porque o que nos recomendamos tamén, como ti decías, é que trasladarse, facer a base, o campamento, o hotel na parte que un queira da provincia de Lugo é poderse trasladar, que non hai máis de 100 kilómetros entre norte, sur, este ou oeste, non? Sí. Entón é un descubrimento, xa digo, continuo que fai a xente cando, cando nos visita a, cando fai a súa visita a provincia de Lugo. E este concurso de etapas do que o Concello de Quiroga xunto coa Asociación Provincial pon en marcha dende hoxe mesmo, non? Hasta o día 3 de abril terá moitísima acollida cos propios hosteleiros, non, Beatriz? Pois sí, sí. Sempre en Quiroga pues, prácticamente participan un total de hosteleiros. É dicir, os concursos de etapas sempre para eles, pues, ten en conta que é unha fonte de ingresos, non? Entón, pues, sempre se suelen apuntar, sí. Sí, sí. E o precio é máis que popular. Un euro e medio por tapa acompañado con maridaxe deses viños da zona da comarca concretamente de Quiroga, non? Jolín. Sí, sí, é dicir que o precio é incomparable, entón, pois, xa che digo, os concursos de tapas teñen moito éxito, están tendo moito éxito. Eu non sei se coello o avión e vaya. Concurso de tapas da localidade. Pois están todos invitados, naturalmente que sí. Home, se algún día nos acercamos por aí, temos que preguntar por ti. Claro que sí. Pois aquí sabedes que tedes a vosa casa e naturalmente que seredes ben recibidos. Bueno, gracias pola parte que nos toca. Continuemos co asunto. Bueno, en Quiroga dicía o señor presidente que queren proporcionar todos eses traballos que están facendo, pero a hostelería da Ribeira Sacra, non solamente a hostelería, sino tamén os caldos da Ribeira Sacra teñen atraente suficiente como para que os norteamericanos vos visiten. Hai pouco estiveron por aí. Estiveron por aquí, no centro do viño, visitándonos. Ahí, a eso. Sí, é dicir que de momento pues eso estamos tendo moito turista internacional, que eso tamén é unha cousa moi boa, non? Entón pois eso quere dicir que eso que a nosa gastronomía e os caldos, non, pois eso pois están atrayendo pois a moitísima xente, todo que sexa pois que veñan, que nos visiten, como dice Cheche, que descubran, non, que a nosa provincia de Lugo, pois para nós é completamente pois un prazer. E desde logo os hosteleiros fan un bon traballo, son un gremio que cada día pues, se va renovando, non? Entón, pois, gracias a hostelería e aos caldos, o turismo, pois, facemos que eso, que incluso que veñan os americanos hasta aquí, hasta Ribeira Sacra, e que queden encantados e que vayan encantados. Para iso non fai falta pagarlle a ningún medio de comunicación, como fixeron Seica ou de Mallorca, para que dixeran que a Palma de Mallorca fora a cidade máis atraente, non? Non, a nos eu penso que co esforzo de todos, non, pois vamos saindo adiante, vamos pois promocionando pois a nosa provincia. Muy bien. Que agora falando desto, onte mismo, cando eu falara con eles e tal, pois salín a, bueno, palexerme un pouquiño. E atopeime con un paisano que fizemos a mili xuntos, que é de Quiroga. Sí, sí. E díxome, ves comigo? E díxome, a donde? Díxome, a Quiroga, que van facer o concurso de tapas e eu vou me poñer ali como aquí, que digo, entonces vas a engordar, non? Sí, sí. Bueno. Dice, pero como él dicía, dice, vamos, se ve que iba uns cuantos, dice, vamos uns poucos porque quero amosarlles o que temos ali. Sí, señor. En Lugo tamén se promociona non somente a hostelería, sino tamén as visitas esas, non somente as dos románicos, sino tamén todo o que Lugo ofrece, porque últimamente, bueno, pois o Ar de Lucus, todas as grandes, os grandes eventos que están relacionados coa cidade teñen moitísima atracción para os visitantes, non? Sí, efectivamente, en Lugo tampouco non temos que olvidar que ten unha muralla xa agora mesmo Patrimonio da Humanidade, unha muralla que despois da muralla china é a única no mundo que se conserva íntegramente, onde se pode pasear perfectamente por ela, cunhas portas en donde se accede ao que era o casco histórico, que é a parte de interior da muralla, non? Temos un río Miño, que é o noso pai, que ten unha beleza inigualable. Entón somos unha provincia que temos moitísimas cousas. Que temos en contra? En contra o que temos é que calqueira recuncho que haxa no planeta a aposta que fai é polo turismo, non? Uh-huh. Bueno, nos non nos sobran os cartos, evidentemente, pero isto necesita promoción, porque xa digo, calqueira país, por pequeniño que sea, aposta, que sexa aposta polo turismo. Sí, sí. Entón, nos temos que competir, temos que situarnos en primeiro lugar nesa plataforma competitiva do turismo internacional, e aí temos que estar. Agora mesmo, o que estamos loitando en principio, é por un turismo nacional que é o que máis temos, non? Uh-huh. Pero non estamos deixando de lado, nin deixando de promocionar no exterior do Estado, o sea, uh-huh, no estranxeiro, as excelencias turísticas que temos na provincia de Lugo, que son moitas, pero xa digo, en principio, o turismo nacional é o que nos está levando adiante e sacando adiante tamén os nosos establecementos, tanto de, claro, hostelería como de hotelería. Sí. Bueno, a Apple xa o ten demostrado. Por exemplo, chegouse a Fitur en 2015 para promocionar precisamente a provincia, e tamén se acolleu a presentación da 12ª Festa do Berberecho de Foz. É dicir, que non está quieta a Apple, non? Non, non. No. Efectivamente, nos levamos a gala, temos que decir moi alto, que somos a única asociación provincial que fai precisamente unha promoción íntegra de toda a provincia de Lugo, que como nos entendemos que se debe promocionar. Si nos queremos estar nesa plataforma internacional de promoción de turismo, temos que promocionar a provincia de Lugo no seu conxunto, con todas as maravillas que ten, sin olvidarse nunca do que é a marca Galicia. E bueno, é un icono importante tamén, como é Santiago de Compostela, aproveitar esas sinerxias e promocionar a provincia de Lugo no seu conxunto sin deixar un recuncho de toda ela. Pero toda en conxunto. Por eso, todo que sexa promoción de calqueira evento turístico, gastronómico, do tipo que sexa deportivo, nós tamén por cuarto ano consecutivo acudimos á Volta Ciclista a España en todas as etapas a promocionar os nosos produtos gastronómicos, non? A nosa xepés, a castaña, a merluza de Burela, a castaña, o bonito de Burela, o viños da Ribeira Sacra, moitas máis que ahora me esquezo, pero bueno, sí, que están aí. Todos os produtos é o que estamos tratando de promocionar, non somente a calidade dos nosos paisaxes, do noso románico tal, sino tamén a gastronomía, a produción que temos na provincia de Lugo, que de momento e ata de agora é unha produción na meirande parte artesanal, o sea, verdadeiramente produtos que saben ao que teñen que saber. Bueno, a mostra teñena no feito de que, por exemplo, agora mesmo no 16 Salón Internacional de Gastronomía de Turismo Xantar aí en Ourense acaban de recibir un prato de ouro entregado por Radio Turismo a un dos grandes, sí, da hostelería en Lugo, non? O da Porta Santiago. Sí, un dos establecementos que ademais de ser o propietario do tal restaurante Porta de Santiago, tamén temos a honra de que é o vicepresidente da APEL, da asociación que eu presido. Sí, señor. Que, por certo, aparte que lle corresponde, hai que felicitalo. Efectivamente, pola miña parte xa lle dixen, pero agora en directo, sí. Para a vosa emisora pago tamén en público. E para vostede tamén por a parte que lle corresponde. Moitas gracias. No, efectivamente, porque todo, xa decía antes que todo isto, a promoción, somos pequenos axentes, pero moitos, os que nos dedicamos a promocionar a provincia de Lugo. E ese conxunto, esa conxunción, esa unión de estos pequenos axentes, unos un pouco máis, outros un pouco menos, é a que vai dando estes resultados que se empezan a ver. Xa fai unos, eu diría que entre 8 e 10 anos se está empezando a ver que hai unha afluencia tanto de turistas, de viaxeiros nacionais como estranxeiros na provincia de Lugo. Cada vez hai máis presencia deles, evidentemente máis no aspecto nacional, pero tamén se está notando moi moito o turismo internacional que se achega a nosa provincia. Yeah, de eso da boa fe a nosa amiga Beatriz, verdad? Que aí hasta levan autobuses ás propias adegas, non? Sí. Sí, sí, é verdade, é decir, aquí cada vez están acercando, como ben dice Cheche, pois moitos turistas, tanto a nivel nacional como internacional, incluso nesta zona se están afincando aquí, non? Hai moito inglés, por exemplo, que xa se dedica pois a turismo rural, que empeza a comprar pois mellor unha casiña, empeza pois co seu negocio, é decir, que incluso se quedan, non? Nesta terra, se quedan aquí na nosa provincia, en Lugo. Pois eu teño, vaya, coñeco xente que catalana que vive en Monforte de Lemos, que están aí cos seus negocios tamén. Afincáronse xa, sí. Xa se afincaron aí e pretenden tamén puñer o seu graño a área. Sí, sí. Pois pues estupendo. É dicir, nós estamos, somos unha provincia pues que estamos cos brazos abertos e que aquí pues, poden poñer o seu negocio e vir aquí a Lugo todos os que queiran, naturalmente. Que bueno, coas feiras do viño que agora están en alza, non? Que en sí. realidade teñen as portas varias, non? Sí, é dicir, a feira do viño tamén xa levamos anos, non? Sobre todo, pois pues, eso, pues, acabamos de rematar prácticamente a feira do viño de Chantada. Agora, para este fin de semana, xa para temos a feira do viño de Amandi, para este fin de semana. Po seguinte fin de semana, o 4 e 5 de abril, temos a de Quiroga. Estamos aí tamén para ver si podemos introducir un pouco pois a feira do viño de Monforte, que estaba o centro do viño Ribeira Sacra, que xa o fixo o ano pasado. A ver si este ano pois tamén a volven a facer, non? Pero bueno, pois as por decir as famosas, non as grandes, son as de Chantada, a Mandi, que xa digo que ven este fin de semana, e po seguinte, pois a de Quiroga. Pois estupendo. Pues, unha curiosidade que hai que destacar tamén é o feito ese restaurante no centro da cidade que é un vagón sí. ferroviario, pues eso, ¿no? Sí, eso que queren poñer tamén, e tamén entereime pues, esta semana que querían poñer pues, un vagón no centro de Monforte. Uh-huh. Que o queren convertir nun restaurante, sí, claro. Pues, tamén un atractivo Hombre. Turístico máis añadir, naturalmente que sí. Como mínimo sí. Curioso, non? Exactamente. Pues, sí, pues, sí, desde logo, eu penso que xa os monfortinos estaremos acollendo sitio para ver cando podemos xantar o cear aí do vagón, sí. Claro, ademais unha cidade ferroviaria, non? Sí, exactamente. Pues, aí está, sí. Que era onde había os certos cambios de trens que iban de Barcelona. Pois sí, é verdade. Aí se facía o cambio para Vigo e Coruña. Pois sí, é verdade. De feito, pois Monforte pois creceu a raíz do ferrocarril, naturalmente. Sí, decir, antes era coñecida, eu penso que seguirá sendo conocida por o ferrocarril, non? Sí, desde logo, sí. E iso esperamos, e agardamos que continue nesa teima. Cheche, cuáles son as novas ou que lles pode decir aos nosos ointes ou propostas que teñen para esta semana Santa interesantes tanto na Mariña como no interior? Home, pois na Mariña é ben coñecida internacionalmente, me atrevo a decir, a Semana Santa de Viveiro, non? Exacto, sí. Que ten un tirón pois tremendo. Por outra banda, tamén a Semana Santa de Lugo vaise presentar ou presentouse, me parece que onte en Madrid, na Casa de Galicia. Uh-huh. Bueno, pois pues, son atractivos en xeral calqueira pobo da provincia de Lugo celebra a Semana Santa, o sea, un atractivo máis. Aquí o que nos fai falta que nos acompañe o tempo, que eso é importante, non? Que penso que sí, porque as temperaturas xa empezaron a subir dende onte, a choiva vai parar. Uh-huh. Vai lucir o... Si, non vai lucir o sol. O sol, entón, eso será importante de aquí, de non somente para Semana Santa, sino para xa de cara a primavera, coar de lucus, que virá ahora tamén no mes de xuño, etcétera. Bueno, son... temos a partir desde ahora, me parece que vai haber cesta rachada nos catro puntos cardinais da provincia de Lugo. E isto sí. É importante porque é unha boa sinal. Non somente é unha boa sinal porque pola festa en sí, sino porque un pouco en estas épocas malas de crise económica, pois alegra un pouco tamén o espírito e fai que a xente saia á rúa e desfrute un pouquinho. Mova un pouco o sistema económico que boa falta nos fai a todos. Exactamente. Pola zona de Ribeira Sacra, a parte de probar e tastar os caldos, que por certo fanse catas especiais en varias bodegas e tamén no centro do viño, aí en Monforte, tamén hai outras, a parte das feiras do viño, hai outras propostas tamén que se poden disfrutar, non? Nesta pues, Semana Santa. Mira, claro, é dicir, aquí tamén pois agora como ben dixo Xeche, pois en toda a provincia pois aí vai haber cousas, non? E aquí, por exemplo, pois temos aí na Semana Santa temos a famosa feira medieval, que vai ser pois eso 4 ou 5 de abril, os dous días, montase pois unha gran festa tanto gastronómica como cultural, non? Entón tamén pois desde aquí animamos a xente pois que eso, que nos veña a visitar e que disfrute desta gran troula, non? Que vai haber que volvemos outra vez ao medievo, pero volvemos outra vez no medievo tamén existía o para comer Lugo. Tanto. Pois teremos que disfrutalo. Desexamlle a todos que disfruten tamén dela. Aquí nos están avisando xa dentro da... Sí, porque aquí o tempo corre, pasa como en todos os sitios. Claro. O tempo corre. Pero este contacto non o perderemos. Seguiremos incomodándolles noutras ocasións para poder ter noticias non somente da hostelería, sino de moitísimas cousas que vostedes seguro que teñen da man. Sí. Evidentemente. Nosotros o que temos que pola nosa parte agradecervos o voso interés, estamos a vosa disposición para o que irades de aquí en adiante, tanto o teléfono da delegación da Zoa Sur, na que está a cargo dela pois Beatriz, como o meu propio, e aquí estamos para de alguna maneira facer difusión das excelencias turísticas a través da vosa emisora que temos na provincia de Lugo. Hombre, pois para min un lucense como eu e un aranxán como que tiño aquí ao lado que me llora máis pretiño e da Ribeira Sacra. É importante que teñas un ourensán ao lado, porque eu sempre digo que a Galicia do interior, máis ben Lugo e Ourense, sí, temos que facer un pouco de piña, sí, para competir coa ventaxa que verdadeiramente nos leva, pois a toda a parte da Coruña e as Rías Baixas. As Rías, pois xa digo, entre Lugo e Ourense temos que facer unha boa piña, sí, que a xente coñeza o interior de Galicia, que son as nosas provincias, incluso a nosa, que tamén ten Mariña, pero competir un pouco neste desequilibrio que hai entre as dúas, entre a Coruña e Pontevedra, turísticamente falando, e Lugo e Ourense, que estamos un poquinho máis retrasados, pero vamos ir collendo ese tren de promoción turística e situarnos na plataforma que nos corresponde a calquera das dúas provincias. Pois moi ben. Moitas gracias. Bueno, pois son visións, pero que en realidad nos podemos nos gabar aquí dende estas nosas ondas de que temos en Galicia moitísimas cousas que disfrutar e ver, enseñar tamén. Pois moitas grazas, o mismo a Cheche, que a Beatriz por atendernos aquí neste humilde programa de Galegos Novais en Radio San Boi. Así que unha aperta moi forte e un esbiquiños a toda esa comarca. Gracias. Outro favor moi forte e para os vosos ointes. Moitas gracias, Beatriz, moitas gracias, Cheche. Pois despedímonos con este cos niñotos ¿Ah? Na Eira.